Witam w drugiej godzinie setu DJ-skiego w Trójce. Nazywam się Norbert Bożym i występuję i nagrywam pod szyldami Holiday 80 i Last Robots. Można mnie też usłyszeć na antenie radiowej czwórki. Na powitanie pojawiła się formacja Parcels i jej kompozycja w stylu New Disco, zatytułowana Overnight. W tej godzinie nie zabraknie klimatów nawiązujących do lat 70. Zagram m.in. płyty Purple Disco Machine, Hi-Fi Shona oraz Crack and Smack. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. Slow down, never. I know now, I know better. I need it more than ever. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. out in the rain. To love you, I would have to be insane. But there's nothing that I wouldn't do. I'm an angel, but I'm a devil with you. I'm a good man, but you make me bad. Ooh, baby, I'm a good man, but you make me bad. You make me bad. Bring out the devil in me.

Joey Negro. Taki pseudonim artystyczny nosił przed laty brytyjski producent i DJ Dave Lee. Ale to już przeszłość. W ramach wsparcia ruchu Black Lives Matter artysta porzucił tę nazwę, gdyż uznał, że może wywoływać rasistowskie skojarzenia. Nagranie nosi tytuł Stomp Your Feet i zostało bardzo udanie, jak słychać, zremiksowane przez Hotto Diego.

Program Trzeci Polskiego Radia. At least you hear me every time you play the song. 'Cause I To Buba i Feels Like Dancing z 2017 roku, kompozycja, którą stworzył producent i DJ z Czarnogóry, Milosz Bulajic. Na zakończenie tej godziny przeniesiemy się jeszcze do Brazylii. We'll be right back.